राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्द गुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह भी गया था और बंबई गया था, वो पहले भी गया है। अपना ध्येय बनना चाहिए, उद्धार हो, लक्ष्य बनने पर आप से आप ठीक हो जाता है। लक्ष्य ध्येय नहीं हो तो परमात्मा की ताप देगा तो सत्संग करने पर भी उतना लाभ नहीं होता जितना ध्येय बनाने से लाभ होता। तो सब भाइयों को बहनों को परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातें भी ठीक सावधान निकलने, जिसको बद्रीनाथ जाना है उसको रस्ते में रुकना नहीं चाहिए। अच्छा हुए रास्ता बन गया, रस्ते में टिकन भी आ गए और स्वर्ग भी आ गए तो बहुत रास्ता करना है। रास्ते की सुगमता और कठिनता नहीं देखनी है, हमें देखना है हमें तो बद्रीनाथ जाना है। ऐसे अपना परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सब अच्छा गया तो अच्छी बात है, मंदा गया तो अच्छी बात है। लोग चाहे सुख हो, अपना काम ठीक होना चाहिए। तेरे भावे जो करो बदो करो संसार, नारायण तुम बैठे अपनो भवन मोहर, अपना ठीक करो। आप जब भोजन करते हैं तो आप फोन नहीं करते कि लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, परवाह नहीं करते, करो और मत करो, हमें तो भोजन करना है। मैंने कोई नहीं करे तो करना है, सब करे तो करना है, थोड़ा करे थोड़ा नहीं करे तो करना है, हमें तो भोजन करना है। ऐसे धैर्य हो अपने भगवान प्राप्ति करना है। चाहे दूसरा करे तो अच्छी बात, ना करे तो अच्छी बात, अपने तो करना है। ऐसा विचार करे लग जाओ उसमें तो वह शाम ठीक हो जाएगा, जिससे संदेह नहीं है, एकदम ठीक बात है। दूसरा करे तो कर रहा है फिर नहीं, दूसरा करे तो बहुत अच्छी बात, ना करे तो अच्छी बात, अपने क्या बंदोबस्त हो, अपने करना है। ऐसा विचार करे सच्चे देश लग जाओ। भाइयों में बहनों में सब में यही चीज चाहिए कि अपना तो उद्धार करना है, चाहे देश ही हो, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसे पक्का विचार करो संदेह नहीं। अपने तो सच्चे देश है भगवत प्राप्त में लगना है तो सब मत ग्रंथ तैयार है, ईश्वर मध्य ग्रंथ तैयार है, शास्त्र मध्य ग्रंथ तैयार है, संत महात्मा मध्य तैयार है, दुनिया मात्र मध्य ग्रंथ तैयार है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है उनके लिए सब लोग मदद करते हैं, संत महात्मा भी मदद करते हैं। जितने संत हुए, जितने हैं और जितने होंगे, उनकी सबकी दृष्टि है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। आप सच्चे हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप से आप सच्चे स्वाभाविक है, एकदम सच्ची बात है, शुद्धा की बात है, सार बात है। तो आप प्रार्थना सब मोटे छोटे सब एक बात में नहीं देवा, सब शुभ हो जाएगा। एक भगवान बहुत मदद करते हैं, संत महात्मा बहुत मदद करते हैं, शास्त्र बहुत मदद करता है, दुनिया बहुत मदद करती है। सच्चाई से लग जाओ, सब के लाभ की बात है। उदासी रहते हैं, विरोधी करते हैं, ऊपर भी मदद करते हैं, उसका विरोध करना भी मददगार होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। बाधा दे रहे हैं, बाधा ही शुभ हो जाएगी, तुमने बाधा सहायक हो जाएगी, जल्दी प्राप्ति में मददगार होगी, मददगार सब ठीक हो जाएगा एकदम। जो इस मार्ग में मृद है सब ठीक हो जाएगा, सार चीज सार सार सार एकदम। जैसे भोजन करने से भूख मिटती है तो शुद्ध भोजन कर रहे तो करना है, कोई नहीं करे तो हमें तो करना है, कोई करता है कोई नहीं करता तो हमें करना है। तीन व्यवस्थाओं एकदम सच्ची बात है, लगे हो पर औरतें भी सुधारना चाहिए, सबका ही तो सबका कल्याण हो, सब परमात्मा की प्राप्ति हो, सब ठीक एकदम ठीक है। अपना भगवान उपहार सच्चे जैसे लग जाए तो लगे हुए आदमी है उनको भी उत्साह होगा और मदद हो गई, एकदम ठीक बात है। उत्साह रखो, ये अपने घर की बात है, अपने घर जाए घर, ये नया काम नहीं है, ये अपने घर है नया काम, ये मन से ये नया काम है, परमात्मा की प्राप्ति हमारा खास काम है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संसारी व्यापार में तो दोनों चीजें होती है, हार भी होती है जीत भी होती है, नफा ही होता है कभी नुकसान भी होता है। इसमें नुकसान नहीं है, इसमें हार नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा लाभ ही लाभ है। हर सहन ला गए भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए, रावण से लगे रहो भाई एकदम सही बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। ऐसे और भाई बहन लगे हैं उनको प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, होता है, हो रहा है, फिर भी लाभ होगा, हमें संदेह नहीं है। सच्चे से लग जाओ, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यही तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल पिछले भोग करना नहीं है, शरीर और शरीर पर उदय एकदम ठीक बात है। परे अवसर उम्मीदवारी गीता में आता है, विश्वराम अज्ञानों में कोई एक ही परमात्मा की प्राप्ति लगते है, सिद्धा नाम यत्न करने वाले सिद्धा में भी कोई एक तत्व को जानता है। इस बात से हमें तो स्मरणा है कैसे माँ व्यक्ति तत्व था, कोई एक ही मेरे तत्व को जानता है, मैंने जाना है, दूसरा करे ना करे हमारी मर्जी है, तभी करना है। आपके निष्ठा देखे तो बहुत ठीक है, कई व्यापार गए सत्संग में आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कई भाई बहन से हाथ ही बजा रहते हैं। फिर जी का विचार था कि हाथ ही बहुत चलते हैं, कोई किसी महीने में हो सत्संग में तैयार रहे, तो मौका आ गया है। अब तो सच्चे हृदय से लग जाना है। सच्ची बात यह है कि जो मोह है मोह, हम मोह में फंसे हुए आदमी कल्याण चाहते, अंत में पूछा भगवान है कैसे ज्ञान सम्भव पंद्रह तेरा ज्ञान नष्ट करने मोह नष्ट करने अलग नष्ट मोह सो से हसनते कल से वसंत आप कहो से करूंगा लग जाऊंगा कल से वसंत ऐसी बात आप लोगों से प्रार्थना है लगे हुए हो पर और तेजी से उस मन में कई पुस्तक है इस भारत को सस्ता रास्ता ठीक बताने वाली पुस्तक सब वही है मदद करने वाली अपने मदद करने सामग्री मिल रही है इतनी सामग्री अरे को मिलती सच्ची बात है एकदम सच्ची बात नर्तन दिन जो राम जी सदु दिन ज्ञान एक होना आंखों में आयो मैदान आयो मैदान पार करी कर साओ हृदय को ध्यान आवास्थान हो को ठिकान नर्तन दिन जो राम जी सदु दिन ज्ञान बहुत ज्ञानी बात है बहुत बढ़िया बात है बहुत सुंदर बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं इसलिए भगवान जाने आप जाने परंतु अपने को मदद मिलती इसमें संदेह नहीं इसमें कोई संदेह नहीं पता नहीं है बहुतों पता नहीं बेटा में भी आते है सुनने के लिए नहीं मिलता श्रवणाया भी ओपन संदेह सुनने के लिए भी नहीं मिलता अपने उसका ज्ञान हो रहा है बड़ी खैर पता सब रही है सज्जनो सच्चे हृदय से लग जाओ प्रार्थना करो भगवान से बैठता है लग संत माता त्यार शास्त्र त्यार भगवान कृपा करके मनुष्य देते हैं मनुष्य बाद में सत्संग मिलता है दुर्लभ होते हैं तीन बात दुर्लभ है मन शरीर और अपनी मुमुक्षा और परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष होता महापुरुष संशय शंका हुए तो पूछो जिसमें जो शंका हो कई सज्जनों के मन में थी क्या कोई ऐसी हमारे शंकाओं को दूर करे वो भी हो गया सच्चे जो कठिन दिख है भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान मदद करने को तैयार सच्चे हृदय से लगने वालों की सब महिमा करते हैं अब तेजी से एकदम ठीक होगा होगा ही आएगा ठीक होगा सच्ची बात है उत्साह से मन में क्या कहा संग्राम बढ़ने का पड़ा भजन भरपूर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा दिन बाद मेरा खल पहुंचा ठेठ अलमन में परसों फिर पेट पड़े पेट में पेट पहला भारी फोड़ा क्या दाग सराम एकदम ठीक बने संसारी तरफ से आंख मिश्र अनेक जन्म हो गए हैं अनेक जन्म में और करते आए हैं इस शरीर के भी कई दिन चले गए अब बाकी पता नहीं कि रह गए ये भी जा रहे हैं ये समय आपको देखता नहीं है कि आप बदले गए तो ठहर जाए ये तो अपनी धुन में जा रहा है बहुत सबके नजीक आ रही प्रत्येक क्षण सबके नजीक आ रही मौत ये नहीं से बसने करो तो मैं बिछर जाऊंगा ये तो सबके विषय में इस मौके में सावधान रहना यही बात बढ़िया है सब काम ठीक होगा एकदम चालते दूर दूर देखे तो सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ भगवान अभी कल जो मैं कीर्तन की महिमा लेता है चरण युग में चरण वेदों में महिमा है परंतु कल ही विशेष कल युग में महिमा है सच्चे दिल में जाओ सुनाओ।